przecież to dźwięki stereo. Dźwięki mono wartem mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono wartem mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono wartem mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. Stereofonia człowieku, wiesz co robimy? Dobrze się bawimy, nawet kiedy nic nie palimy jak Lost Boys. Muzyka znosi nas na wyżyny, a jak się trafią jakieś blanciny, wiesz co robimy? Kręcimy i jedziemy, wy wiecie i my wiemy, do bitury my dajemy. Nie po to, żeby wygrywać konkursy, nie dlatego, że jest coś do powiedzenia. Czysta zajawka, zero przemyślenia. Wali mnie tytuł Super MC, robię co chcę. Chcę byś po głosie poznawał mnie, po stylu wymowy, nie po ubraniach, prosto żurnala mody. Nie byle kto, kolekcja wiosna, lato 98. Dla Escobara z Żoliborza, co lubi dawać po nosie. Dla dobrych kolegów ze wszystkich stron świata. Dla rzemieślnika, mojego brata. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. Spokojnie, spokojnie, słuchaczu, nigdy w stresie. Dziś przy mikrofonie ja i moi kolesie. Każdy po kolei we wspólnym interesie. Zajawka jest w głowie, ale my w notesie. Dobra zabawa, nie używam baseballa. Dla mnie baty Coca-Cola, mikrofonu kontrola. To czysta zajawka, tu nie szukaj idola. Bo nie ma tu króla, jak za czasów rock'n'rolla. Łomianki, starówka, bielany w eterze. Stereo, NBK w tym samym numerze. Łatwo, przyjemnie i w dobrej atmosferze. Życie się kręci jak płyta w adapterze. To tylko początek tego, co nie ma końca. Baty, muzyka, koledzy i promienie słońca. Atmosfera gorąca idzie w górę. Hej wzorowy, złap dużą chmurę i łap się za hip-hop kulturę z warszawskich podwórek. Nie ma kopii ani powtórek. Stereo samo dla siebie, nikt nie ciągnie za sznurek. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero.